Табе здаецца, што далі таксама марыў стаць, калі вырасце патолага-анатамам, але адрозна ад тваёй яго мара ажыццявілася, ягоны тэатр-музей стаўся найбуйнейшым у свеце сюррэалістычным моргам.